Să deschidem în această seară Cuvântul Sfânt în Cartea Apocalipsa și vom citi capitolul 13, primele 10 versete, pagina 1215, Apocalipsa, capitolul 13. Și apoi vom sta înaintea Domnului în rugăciune. Vom cere binecuvântarea Domnului peste noi și la acest timp de ascultarea cuvântului. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei, zicând, cine se poate semăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi, să audă. Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabie. Aici este răbdarea și credința sfinților. Amin. Amin. Stăm înaintea Domnului și rugăm. Yeah. Suntem în capitolul 13 al cărții Apocalipsa. Și după ce în cer s-a făcut război și Ioan ne prezintă acea confruntare dintre Mihail și îngerii lui, care s-au luptat cu balaurul și cu îngerii lui, știm finalul acestui război, că balaurul cel mare, numit diavolul, a fost aruncat jos pe pământ și nu i s-a mai permis să intre în cer. Și observăm că răul din cer se mută pe pământ. Și în această seară privim la aceste versete din Apocalipsa 13, versete care au de-a face cu Antichristul. Există o trinitate sfântă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și ca întotdeauna, diavolul a încercat să imite tot ceea ce face Dumnezeu. De aceea, diavolul a imitat și Trinitatea Divină. Așa că avem pe diavolul, avem Antichristul și vom avea un profet mincinos. O treime demonică. În această seară privim la textul acesta care reprezintă o biografie a Antichristului. Atunci când Antichristul își va începe mandatul pe pământ, și eu cred că el este undeva prezent, nu este mult până când lumea va face cunoștință cu el în mod oficial, dar undeva el este acum prezent și își așteaptă momentul. Când Antichristul își va începe oficial mandatul pe pământ, va deține atâta putere și atâta înțelepciune în tot ce spune și în tot ce face, încât lumea va cădea la picioarele lui. Numele de Antichrist apare de 5 ori în Noul Testament. Și în toate aceste apariții le găsim pe toate în epistola Apostolului Ioan, în 1 Ioan. Și prefixul acesta, Antichrist, poate fi tradus în două moduri sau înseamnă două lucruri. În primul rând, înseamnă împotrivă, Antichristos. Antichristul, în tot ce face și în tot ce este, este îndreptat împotriva Domnului Iisus Hristos. Tot ce-i dumnezeiesc îi produce alergie, ură și mânie. Este mereu împotriva Domnului Iisus. Dar al doilea sens este înlocuitorul sau în locul lui Hristos. Anti înseamnă imitația. Este ceva ce se pune în locul lui Hristos. El este o înlocuire a persoanei și a lucrării Domnului Iisus Hristos. Ceea ce este extrem de periculos. Nu doar că este împotrivă, dar încearcă pe toate căile să imite. Găsim mai multe nume pe care acest personaj hidos le poartă. Vreau doar să vi le reamintesc. Un domn care va veni, spune Daniel, capitolul 9, versetul 26. Apoi, în Daniel 8:23, împărat fără rușine și viclean, este titlul lui Antichrist. Daniel 11:21, un om disprețuit. Zaharia 11:16, un păstor căruia nu-i pasă de oile care pierd. Iar în 2 Tesaloniceni 2:3, mi se prezintă Antichristul ca fiul pierzării. Vă propun acum să ne uităm la textul din Apocalipsa și să vedem câteva lucruri despre acest Antichrist, un pic din biografia lui. În primul rând, vă invit să observăm contextul în care apare acest personaj. Apoi am stat pe nisipul mării, spune Ioan, și am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne și 7 capete. În versetul 1, Scriptura ne spune că s-a ridicat acest Antichrist, această fiară, din mare. Scriptura aici nu cred că se referă la Marea Neagră sau orice altă mare fizică, ci este o imagine a unei lumi învolburate și o lume agitată, ca o mare învolburată, nervoasă. De ce spun asta? Pentru că în Apocalipsa 17 cu 15, Ioan explică această imagine, această metaforă și spune așa: apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cu alte cuvinte, Ioan nu ne lasă să fim derutați de această imagine, ci ne spune, marea pe care ai văzut-o reprezintă lumea, gloatele, neamurile, popoarele. Iar în Isaia 57, versetul 20, Scriptura spune că cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cu alte cuvinte, Ioan ne prezintă aici contextul în care apare Anticristul. Anticristul va apare, acest lider mondial, va apare într-o vreme de agitație mondială, de criză, în mijlocul unei crize, ca o mare care este învolburată și valurile care sunt spumegate, în mijlocul acestei crize va apare acest lider, acest personaj miraculos, un personaj care are toate soluțiile. Și nu cred că trebuie să pierdem prea mult timp în această seară să dăm exemple ca să demonstrăm că lumea e deja într-o agitație și o agitație care va crește, cred eu, exponențial. Doar să priviți la crizele politice, economice, sociale din lumea asta. Este o agitație socială, este un vid spiritual, terorismul mondial, dați-vă vă rog la războiul chimic, la programul nuclear al Iranului, al Coreei, uitați-vă la calamitățile care au loc și oamenii nu mai pot face față, pompierii spun, descurcați-vă, noi nu mai putem face nimic cu aceste lucruri, vulcan care încep să erupă, incendii, intrigi politice, toate acestea sunt deja la ordinea zilei. Mai mult decât atât, observ că lumea are o tendință de fărâmițare. Fel de fel de popoare, fel de fel de zone, fel de fel de etnii doresc tot mai mult independența. Da? Vrem să fim separați, vrem să ne separăm, fiecare să avem... Și cred că această strategie este în planul diavolului, pentru că lumea începe să se fărâmițeze ca apoi Anticristul să vină și să le unească. Să aibă motiv de a aduce această unitate. Anticristul a fost comparat cu noul Cezar. Este Cezarul care se pregătește să vină și să instaureze în lumea aceasta acea unitate, acea pace mondială. În 1 Ioan 2 cu 18, vreau să venim la Noul Testament acum în aceste versete și să vă reamintesc ce spune aici Ioan. Copilașilor, este ceasul de pe urmă. Dar de unde știi, frate Ioan? Și el spune așa, după cum ați auzit că are să vină Anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Anticristul și-a trimis și are deja de multă vreme înaintea lui emisari. Ei sunt mici anticriști care au pregătit terenul și care pregătesc terenul pentru marele conducător, pentru Anticristul. Și Adrian Rogers, un predicator baptist care a murit de ceva vreme, spunea într-un mesaj și cita un parlamentar european care a declarat recent următorul lucru. Dacă diavolul ar putea oferi soluții pentru problemele acestei lumi, l-aș vota cu toată bucuria pe diavol. Acesta este sentimentul pe care politicienii de astăzi îl au, mulți dintre ei. N-avem soluții. Aș vota cu toată bucuria pe cineva care ar putea să aducă o soluție, un medicament, un panaceu pentru toate aceste crize. Și cred că lumea se pregătește pentru această apariție a lui Anticrist. Deci, Anticristul va apare și va fi prezentat în acest context al unei mări învolburate, a unei lumi care este agitată. Și apoi aș vrea să observăm câteva caracteristici al acestui personaj, descrierea lui. În primul rând, Biblia spune că este o fiară. Se ridică din mare o fiară cu 10 corne și 7 capete. Ioan folosește acest cuvânt fiară și folosește cuvântul terion pentru a-l descrie. Și cuvântul terion înseamnă monstru. Și nu-i la întâmplare această descriere. Când spune Ioan că anticristul este o fiară, un monstru, nu are de-a face această descriere cu fizionomia lui. Nu. Eu bănuiesc că acest anticrist va fi un om foarte simpatic, foarte popular, chiar frumos. Nu cred că va fi un mutant pe care să îi sperie pe cei din jur. Nu, dimpotrivă. Un om care va atrage, un om care va fi popular prin însăși înfățișarea lui și, cum spuneam, prin inteligența genială pe care o are acest personaj. Când spune Biblia, este o fiară. La ce se referă Ioan este că el, prin ceea ce face, tot ceea ce face acest personaj este hidos și animalic. La un moment dat va renunța la masca lui de lumină. Amintiți-vă că în primii 3 ani jumate, anticristul va fi un om extraordinar. Lumea va cădea la picioarele lui pentru că omul ăsta chiar are soluții. Omul acesta e atât de diplomat, e atât de inteligent, ce n-au putut atâția președinți și atâtea guverne să realizeze, omul ăsta realizează în foarte repede. Dar după 3 ani jumate, anticristul va da jos masca și își va dezlănțui propria lui identitate, adevărata sa identitate. Și nu la întâmplare găsim aici, pentru că evreii aveau obiceiul să folosească numerele pentru a descrie anumite realități. Și aici avem câteva numere. Avem 10 coarne, 7 capete, 10 cununi și pe capete aveau nume de hulă. 10 coarne înseamnă numărul guvernării, a conducerii. Acest personaj va conduce, va fi un lider. Corn este simbolul guvernamentării sau autorității, de putere, de conducere. 7 capete înseamnă perfecțiune, numărul perfect. Omul acesta va avea înțelepciune și este un om cu o incredibilă înțelepciune. 10 cununi, din nou, autoritate. Un om în autoritate, un lider cu o înțelepciune fantastică. Cine este tatălui? Haideți să-i cunoaștem un pic familia. În Apocalipsa 12, citesc versetul 3 și versetul 9, avem scris următoarele cuvinte. Iată, s-a văzut în mare un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Avem balaurul, cum spuneam la început, și avem acum anticristul, care este progenitura balaurului. Fiara, anticristul, este fiul balaurului, însuși diavolul. Și ne spune Scriptura că balaurul i-a transferat fiarei toată puterea lui. Putem oare să ne imaginăm lucrul acesta? Cum este ca diavolul să-i împrumute unui om toată puterea lui? 2 Tesaloniceni 2:9, vă reamintesc acest verset, arătarea lui Anticrist, spune Apostolul Pavel, se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri miraculoase. Din nou, diavolul încearcă să-l copieze pe Dumnezeu. Știți că Domnul Iisus a venit pe pământ și a spus, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut? Același lucru va face Anticristul. Numai că el va spune, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe diavolul. Ioan prezintă aici, în versetul 2, această imagine. Spune că fiara pe care am văzut-o semăna. Semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca un leu, ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Fiara semăna, spune Ioan, cu un leopard, urs și o gură. Cei mai mulți teologi fac legătură cu Daniel 8 și Daniel 8 vede aceleași animale, leu, urs și leopard. Și cei mai mulți cred că aceste animale reprezintă puterile mondiale, trei puteri mondiale, dinastia grecilor, Imperiul Mezopersan și Imperiul Roman. Cu alte cuvinte, Anticristul îi reamintește lui Ioan de această combinație de putere. Anticristul va fi o combinație de Alexandru cel Mare, de Napoleon, de Cezar, de Hitler, de Stalin, de ceilalți, de mulți alții. Vor fi toți aceștia într-o singură persoană. Deci cum avem noi produse 3 în 1. Toate aceste personalități vor fi într-o singură persoană, Anticristul. Versetul 2 ne spune că lumea va fi a lui, va primi puterea satanei, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Acesta este omul de care vorbea Domnul Iisus când spunea la un moment dat în Ioan 5, oamenilor care nu vreau să-L asculte. Domnul Iisus a avut o replică. Și o înțelegem acum la ce s-a referit. Spunea Domnul Iisus: eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Atenție acum! Dacă va veni un altul în numele Lui, pe acela îl veți primi. Oare la ce s-a referit? La Anticrist? Eu am venit în numele Lui Dumnezeu și nu mă primiți. Ei bine, spunea Domnul Iisus, va veni într-o zi un om care va veni în numele Lui și în numele Satanei, se va da drept Dumnezeu și puterea Satanei va locui în el și lumea îl va primi. Lumea îl va primi. Fiecare cap, spune aici Scriptura, avea nume de hulă și vom vedea că aceste capete înseamnă și ne prezintă ce anume va face acest Anticrist. Dar de la versetul 3 și versetul 4, ni se prezintă aici maniera seducătoare cu care cucerește Anticristul lumea. Foarte inteligent. Uitați-vă, vă rog, în versetele acestea și veți vedea că aici este o secvență ce va impresiona întreg mapamondul. Ne spune Scriptura că unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot poporul, tot pământul se mira, tot pământul s-a minunat de fiară. Și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând: cine mai este ca acest om? Cine este ca fiara și cine se poate lupta? Observați aici maniera în care Anticristul cucerește inima oamenilor. O metodă prin care el va câștiga afecțiunea lumii este această înviere regizată. Când spune aici Ioan că va avea o rană de moarte, putem înțelege și cei mai mulți comentatori trag concluzia că Anticristul la un moment dat va fi asasinat. Va primi o lovitură de moarte. De unde s-a tras concluzia? Este aceeași expresie pe care o folosește Scriptura când spune că unul din capetele ei părea rănit de moarte. Este aceeași expresie pe care este folosită atunci când se descrie mielul care părea cum? Junghiat. Și noi știm că mielul a fost omorât, n-a fost doar lovit, n-a fost doar rănit, Hristos a fost omorât, a treia zi a înviat. Aceeași expresie se folosit aici când spune părea rănit. Cu alte cuvinte, se pare că Biblia ne spune că la un moment dat, Anticristul, acest personaj miraculos, acest lider mondial, va fi asasinat, va fi omorât, va fi rănit mortal. Dar, ne spune Scriptura, că la un moment dat, la scurtă vreme de la acest incident, Satan, însuși diavolul, îl va duce la viață. Satan îl va pune pe picioare din nou și va primi această putere. Imaginați-vă, vă rog, scena aceasta. Sau să punem o altă întrebare. Credeți că Satan poate învia pe cineva din morți? Credeți? Nu? Oare are Satan puterea să facă astfel de minuni? Gândiți-vă, vă rog, la magicienii lui Faraon. Au putut magicienii să imite minunile lui Dumnezeu? Au putut până la un punct. Și Biblia ne spune că Satan are puterea și se îngăduie această putere ca să facă minuni, semne, puteri miraculoase, și acest anticrist lovit de moarte va fi adus prin puterea Satanei la viață. Vă imaginați cum va privi lumea acest lider? Vă imaginați, eu bănuiesc acum, e doar o imaginație de-a mea, că lumea va privi la televizor sau pe internet și va fi urmărit acest lider mondial, lumea va fi fascinată de el. Fascinată. Va fi numărul unu de toate revistele, toate canalele vor spune omul miraculos. E cel de mult așteptat. Mesia acestei luni rezolvă toate problemele. Și imaginați-vă că în timp ce lumea se uită la știri și îl urmăresc pe acest om, știe o cineva cumva, reușește să-l asasineze, să-l omoare. Și lumea este înmărmurită. Lumea este în șoc. Așa cum au fost când alți președinți au fost asasinați. Apropo, foarte multă lume a crezut că acest pasaj se împlinește cu Kennedy. Și chiar erau oameni care așteptau ca Kennedy să se ridice din mormânt și să se împlinească Scriptura. Nu s-a împlinit atunci, dar se va împlini într-o zi. Când oamenii vor privi înmărmuriți și poate vor plânge și poate vor face cozi kilometrice să plătească tribut acestui lider minunat. Și în timp ce oamenii se uită la televizoare și pe internet, dintr-o dată, acel lider care a fost asasinat și omorât se ridică în picioare. În vie din morți. Și Biblia spune, tot pământul se va minuna. Va fi extrem de popular, mai ales după această scenă, acest lider. Apostolul Pavel spune acest lucru și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune, atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Și din nou Apostolul Pavel spune, arătarea lui se va face cu semne, cu puterea Satanei, cu minuni, puteri mincinoase și cu toate amăgirile, nelegiuirii. Și Apostolul Pavel continuă și spune, din această pricină, ce se va întâmpla? Este o lucrare de rătăcire printre oameni ca să creadă o minciună. Va fi foarte ușor după un astfel de incident, după o astfel de minciună, lumea să fie târâtă în minciună. Pentru că minunea este evidentă, pentru că este putere. De aceea spuneam, lumea va cădea la picioarele acestui lider. Va fi captivată de minunea pe care... Care se întâmplă cu viața acestui om. Este omul care rezolvă toate lucrurile. Ne spune Biblia că tot pământul se mira după fiară și iată adevărul crunt. Și nu vreau să nu observăm acest lucru. Și spune că tot pământul se mira după fiară și au început să se închine cui? Cui? Balaurului, diavolului. Au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei. Este exact visul de o veșnicie a diavolului să primească închinare. Întotdeauna diavolul și-a dorit ca în fața lui oamenii să se închine. Nu să se închine lui Dumnezeu, ci lui. Și iată că prin a-l folosi pe acest anticrist, prin rana de moarte, prin moartea lui și prin învierea lui, Satan, diavolul, va primi toată închinarea întregii lumi și diavolul va fi extrem de fericit. Astăzi, chiar dacă anticristul nu s-a arătat în mod oficial, cred că suntem încă în pericolul de a fi amăgiți de cel rău, pentru că, așa cum spunea Ioan, avem în mijlocul nostru și avem în lumea aceasta mulți anticriști. Și pentru tot ceea ce face Dumnezeu, diavolul are imitație. De aceea avem creștini falși, și noi numim ipocriți. De aceea avem biserică falsă și Biblia în Apocalipsa spune că este o sinagogă a satanei, nu o biserică adevărată. De aceea avem Duh Sfânt falsificat și sunt unii oameni care pretind că sunt umpluți de Duhul Sfânt, dar sunt apostolii spun că sunt conduși de duhuri înșelătoare, de duhul demonilor. Și iată că va veni o vreme când însuși Mesia, Domnul Iisus, va fi falsificat. M-am gândit într-o astfel de vreme, cum ar trebui noi să trăim? Într-o vreme în care avem atât de multe falsuri și imitații, cum ar trebui să trăim? Și răspunsul îl găsim în 1 Petru, capitolul 4, și voi citi aceste versete. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7, spune așa. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și atunci să intrăm în panică? Să ne închidem în biserici? Să fugim undeva în pădure, în pustiu? Ce să facem dacă sfârșitul este aproape? Pentru că unii au această abordare apocaliptică, fatalistă. Vine sfârșitul, gata, am terminat, gata, închidem tot, ne închidem și stăm undeva pe un vârf de munte și așteptăm, speriați, când vine sfârșitul odată. Nu, Petru spune, sfârșitul, da, tuturor lucrurilor este aproape, de aceea, cum ar trebui să trăim? Și iată ce spune, cum ne învață apostolul să trăim. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Rugați-vă! Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Așa ne învață apostolul să trăim, să slujim, să primim oaspeți, să ne rugăm, să ne iubim unii pe alții. Și apoi spune, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Sfârșitul este aproape, de aceea suntem chemați să trăim în felul acesta. De aceea, frații din comitet, și împreună cu ei v-am chemat la o zi de post și rugăciune. Pentru ca busola vieții noastre să fie acordată cu planul lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, joi, o zi de post și rugăciune pentru noi, în primul rând. Ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem nu doar vremurile pe care le trăim, dar să înțelegem și vrerea Lui și voia Lui pentru viața noastră, pentru familiile noastre, pentru biserica noastră. Avem oameni care se duc în iad în jurul nostru și suntem prea apatici, prea nepăsători față de sufletele lor. Ar trebui să ne învioreze Domnul mai întâi pe noi, de aceea mai întâi. Și am fost chemat și în această seară, înainte de a cânta cântările și în timpul închinării prin cântare, am fost chemați nu doar să ne rugăm, ci să facem ceva, dar mai întâi. Îmi doresc ca Dumnezeu să aprindă inima noastră ca să putem face ceva. Nu să facem doar pentru că așa ne-au zis frații. Sau, nu, s-a făcut zi, s-a declarat zi, facem lucrul acesta, am bifat și am uitat de lucrul ăsta tot anul. Inima noastră să fie înflăcărată pentru asta. Și asta numai Dumnezeu poate face. Avem copiii noștri pe care ne dorim aproape de Domnul. De aceea, în vremurile ca acestea, de falsuri și de imitație, suntem chemați să ne apropiem de Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la acesta. Vă chem în această seară, într-o seară în care Duhul lui Dumnezeu, Duhul cel Sfânt este la lucru și este prezent aici. Vă chem să încheiem cu rugăciune. Să ne rugăm unii pentru alții. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească de falsul și de imitațiile celui rău și să stăm pe calea Lui, pe calea cea dreaptă și curată. Inima noastră să fie păzită, mintea noastră să fie păzită de Domnul. Vreau să ne rugăm pentru frații noștri, așa cum ne-a învățat și Scriptura, pentru frații noștri care trec prin încercări. Sunt frați de-ai noștri și în țară, dar sunt alții în alte zone ale lumii care plătesc un preț enorm pentru că stau credincioși lângă Domnul. Și ce har avem noi să fim într-o vreme de pace, de libertate, o vreme în care putem trăi cuvântul nestingheriți și uneori atât de puțin îl trăim. De aceea vreau să vă chem să ne ridicăm și să ne rugăm. Și câțiva dintre noi ne rugăm pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, dar pasiunea mea și dorința mea în această seară este ca Dumnezeu să ne păstreze pe fiecare credincioși. Oricât de ispititoare ar fi oferta celui rău, oricât de mult s-ar asemăna oferta lui cu oferta Domnului, niciodată să nu ne fie poftă, niciodată să nu cădem în capcana diavolului. Întotdeauna să dorim cuvântul adevărat și sfânt. Întotdeauna să stăm noi și familiile noastre și adunarea noastră, să stăm lipiți de Domnul, plătind chiar prețul pentru lucrul acesta. Și asta înseamnă credincioșie. Asta înseamnă loialitate față de Domnul. Ne rugăm pentru lucrul acesta și câțiva dintre noi aș vrea cu voce tare să mijlocim înaintea Domnului, să cerem Domnului putere să trăim în astfel de vremuri.